dni, gdy chcemy zrobić coś wyjątkowego dla swojej mamy. Zrobić razem coś dobrego, co zaowocuje w przyszłości. Dlatego w Dzień Matki podaruj swojej mamie coś więcej niż tylko kwiaty i uśmiech. Posłowie, którzy zostaną wybrani 26 maja w wyborach do Parlamentu Europejskiego, będą mieli duży wpływ na życie naszych rodzin i dzieci. 26 maja w Dzień Mamy. Mamy wybory. Czuć już nadchodzące lato w drogeriach Hebel. Teraz wszystkie kosmetyki L'Oréal Paris, Maybelline, Garnier oraz Mixa aż do 50% taniej. Odwiedź drogerię Hebe od 23 maja do 5 czerwca i bądź piękna tego lata. Żegnamy reklamy. Dzień dobry, witamy Państwa już po godzinie 17, program trzeci, 24 dzień maja, piątek. Przed nami już za chwilę serwis, Jolanta Pawlak i Michał Przerwa. Duże zainteresowanie niedzielnymi wyborami do Europarlamentu, za chwilę głos z PKW. Sytuacja pogodowa powoli się stabilizuje, front burzowy przemieszcza się na Ukrainę. W Senacie o zaostrzeniu kar dla pedofilów. To już ostatnie godziny kampanii wyborczej przed niedzielnym głosowaniem do Parlamentu Europejskiego. Za dwa dni Polacy wybiorą 52 eurodeputowanych. Zainteresowanie tymi wyborami jest duże, a może o tym świadczyć fakt pobranych zaświadczeń o prawie do głosowania poza miejscem zamieszkania. Takie zaświadczenie pobrało ponad 118 tysięcy osób, dwa razy więcej niż 5 lat temu, mówi wiceprzewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Wiesław Kozielewicz. Czyli to dla tych obywateli, którzy będą głosowali poza miejscem swojego zamieszkania. W 2014 roku na podstawie zaświadczenia głosowało 50 704 wyborców. Niewykluczone, że na niektórych zalanych terenach Podkarpacia i Małopolski obwodowe komisje wyborcze zostaną przeniesione w inne miejsce, dodaje przewodnicząca Krajowego Biura Wyborczego Magdalena Pietrzak. Najtrudniejsza sytuacja jest w delegaturze Tarnobrzeg i Tarnów. Gminy mają świadomość, że być może będzie potrzeba zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej. Kodeks wyborczy przewiduje taką sytuację, że w przypadku tych nadzwyczajnych zdarzeń komisarz wtedy zarządzi głosowanie w innym miejscu niż siedziba, która była wcześniej na obwieszczeniu ustalona. Ostateczna decyzja na razie nie zapadła. Sytuacja pogodowa powoli się stabilizuje, front burzowy przemieszcza się na Ukrainę. Według ostatnich danych stany alarmowe przekroczone są na rzekach w 37 miejscach, ostrzegawcze w 92. Na Podkarpaciu, Śląsku i w Małopolsce sprzątanie lepiej jest już na krakowskim Bieżanowie. Przymusowy urlop dzisiaj i trzeba trochę popracować, no, sprzątać. Pół metra wody. Byliśmy oblani dookoła. To już wydarło się nam do mieszkań. To wszystko pływało. Żeby to wyschło w środku i tak dalej. No, no trzeba pogody. Wieczorem poziom wody w Wiśle spadnie poniżej stanu alarmowego, wynika z informacji Centrum Zarządzania Kryzysowego Miasta Krakowa. Na miejscowych rzekach i potokach poziom wody się stabilizuje. Od wtorku Państwowa Straż Pożarna interweniowała ponad 6,5 tysiąca razy, a w akcję było zaangażowanych niemal 18,5 tysiąca strażaków i druhów. Oszuści finansowi trafią przed sąd. Według prokuratury w Bielsku-Białej 70 osób z dwóch firm wyłudziło kilka milionów złotych z budżetu państwa. Akt oskarżenia to zwieńczenie obszernego i wielowątkowego śledztwa, które trwało od grudnia 2014 roku. Według ustaleń prokuratury przedstawiciele dwóch firm z Opola oraz Brennej współpracowali, by wyłudzić od Skarbu Państwa pieniądze. Sporządzać mieli poświadczające nieprawdę faktury dotyczące prezentacji multimedialnych w internecie, by wyłudzić w ten sposób zwrot podatku VAT. Dokumenty te składano do Urzędu Skarbowego w Cieszynie, który na ich podstawie wydał decyzję o zwrocie ponad 260 tysięcy złotych. To jednak nie jedyne koszty, jakie poniósł Skarb Państwa. Jak ustalono w toku śledztwa, Grzegorz Z. w okresie od sierpnia 2010 roku do czerwca 2013 roku wystawił poświadczające nieprawdę faktury kilkudziesięciu podmiotom na terenie kraju na łączną kwotę brutto ponad 30 milionów złotych, wyłudzając tym samym ponad 5,5 miliona złotych podatku VAT. Za zarzucane oskarżonym czyny grozi kara pozbawienia wolności do 10 lat. Relacjonował Kamil Jasek. W Senacie o zaostrzeniu kar dla pedofilów. Senackie komisje wniosły do ustawy ponad 30 poprawek. Głos zabrał minister sprawiedliwości, prokurator generalny Zbigniew Ziobro. I poczucie sprawiedliwości ofiary my musimy szanować. Jaka jest sprawiedliwość ofiar, jeżeli jeszcze do niedawna ponad 40% gwałtów kobiet to były kary w zawieszeniu? Jakie jest poczucie sprawiedliwości rodziców, jeżeli dowiadują się, że w przypadku wykorzystania seksualnego dzieci ponad 40% wyroku są wyroki w zawieszeniu? Nowelizacja kodeksu karnego zaostrza m.in. kary za przestępstwa pedofilii, na przykład podwyższa maksymalną karę za zgwałcenie dziecka do 30 lat z obecnych 15. Ci, którzy kochają piłkę, spotkali się z papieżem w auli Pawła VI, w sumie 5 tysięcy włoskich uczniów. Franciszek mówił, że futbol powinien być szkołą życia. Papież powiedział, że sport uczy poświęcenia i zaangażowania, a gra w piłkę posiada poza tym walor zespołowości. Zauważył, że dziś dzięki nowym technologiom łatwo się wyizolować i nawiązywać kontakty na odległość. Piękno gry w piłkę polega na tym, że robimy to z innymi. Gra w drużynie robi dobrze głowie i sercu w społeczeństwie, w którym ludzie na pierwszym miejscu stawiają własne ja. Podkreślił, że futbol powinien uczyć współpracy, lojalności i przyjaźni. Apelował, by nie zapominać, że to tylko gra i zabawa. Przedtem o wartościach, które należy przestrzegać grając w piłkę, mówił trener włoskiej reprezentacji Roberto Mancini. Znakomici piłkarze, Kameruńczyk Samuel Eto'o i Argentyńczyk Xavier Zanetti podkreślali, że w sporcie nie powinno być miejsca dla rasizmu. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. A już za chwilę o sporcie Tomasz Gorazdowski, a skrót informacji w Trójce o 17.30. Siatkarki plażowe Kinga Wojtasik i Katarzyna Kociołek awansowały do 1/8 finału turnieju World Tour w Chinach. Polki w meczu 1/16 finału wygrały z reprezentantkami gospodarzy 2-1, no ale teraz przyjdzie im zmierzyć się z Brazylijkami Ramos i Silvą i to już będzie przeciwnik z najwyższej półki. Z turnieju mężczyzn odpadli Rudol i Szałankiewicz. W Warszawie, w siedzibie Polskiego Komitetu Olimpijskiego, rozpoczęły się 25. Światowe Targi Kolekcjonerów Olimpijskich. Dla zbieraczy sportowych pamiątek impreza jak Oscary dla filmowców. Poprzednia edycja odbyła się zresztą jak Oscary w Los Angeles. O szczegółach warszawskiej imprezy mówi Roman Babut, członek Komisji do Spraw Kultury i Dziedzictwa Olimpijskiego Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego. Na targach są oryginalne medale od 24 roku. Wspomnę, że to jest pierwszy rok, kiedy polska reprezentacja olimpijska wystartowała. Oczywiście to nie są polskie medale. Tu na miejscu są znicze olimpijskie, są piny, są monety, są programy olimpijskie, bilety olimpijskie, wstęp bezpłatny. Każdy może przyjść, zajrzeć tutaj do nas, może przynieść własne pamiątki, wymienić. Targi są czynne sobota i niedziela. W niedzielę o godzinie 16 zamykamy. Dziś jeszcze, teraz niewiele się dzieje, ale już za chwilę, a potem również w sobotę i niedzielę będzie działo się już całkiem sporo i to będą imprezy sportowe dużego kalibru. Półfinały hokejowych mistrzostw świata. Czechy, Kanada, Finlandia, Rosja. Finowie wczoraj wyeliminowali Szwedów, którzy ostatnio z tytuły zdobywali seryjnie. Przyjechaliśmy po trzeci z rzędu tytuł z najsilniejszą w historii drużyną, a zostaliśmy wyrzuceni na śmietnik, piszą w Szwecji. W niedzielę Grand Prix Monaco Formuły 1. To będzie już 66. edycja. Pierwszy wyścig nad lazurowym wybrzeżem odbył się w 1929 roku, natomiast Grand Prix Monaco zaliczany do mistrzostw świata od 1950 roku. Wtedy triumfował pięciokrotny mistrz świata Argentyńczyk Juan Manuel Fangio. W czterech startach dwa razy na podium stawał w Monte Carlo Robert Kubica. Był drugi i trzeci, ale nie zapowiada się na więcej w tym roku. I jeszcze rozpoczyna się wielkoszlemowy turniej tenisowy French Open. Pula nagród znowu została podniesiona i nawet za przegranie meczu w pierwszej rundzie zawodnik zarobi blisko 50 tysięcy euro. A za wygranie całej imprezy są 2 miliony 300 tysięcy euro. W puli nagród ponad 42 miliony, więcej niż przed rokiem o prawie 3,5 miliona euro. To wszystko zupełnie niedługo, a za trochę więcej dni rajd Sardynii. Rozpocznie się dokładnie 8 czerwca i pojedzie w nim Kajetan Kajetanowicz, którego samochód już chyba będzie mógł szybko jechać po ostatniej awarii i złamanym w Argentynie wahaczu. Powtarzam, to jest samochód bardzo, bardzo szybki, tylko jeszcze jednak ma kilka dolegliwości, kilka chorób wieku dziecięcego. Zresztą to nie jest tylko kwestia wahaczy i wierzę w to, że jednak będziemy mogli szybko i bezpiecznie tym samochodem podróżować, osiągać dobre rezultaty, bo czasy, jakie robimy tym samochodem, mogą śmiało oznaczać to, że jesteśmy w stanie walczyć o najwyższe pozycje, mimo tego, że nie mamy tego doświadczenia zbyt dużo, więc samochód samochodem, oczywiście my staramy się robić rzeczy, na które mamy wpływ. O sporcie znowu za 2 godziny, a wcześniej przed 19 na trzecim biegu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Lista przebojów programu trzeciego. W ostatnim notowaniu na pierwszym miejscu. W liście przebojów programu trzeciego najpiękniejsze jest to, że zdarzają się takie sytuacje jak ta. Już za chwilę muzycy grupy The Cranberries dowiedzą się, że mają trzeci numer jeden na liście. Wake Me When It's Over, The Cranberries. 9 tygodni na liście z miejsca 5 na 1. A dziś kolejne notowanie. Do usłyszenia o 19.05. Partnerem programu jest Tauron, właściciel serwisu obsługowego i aplikacji Mój Tauron. Autopromocja. Zapraszamy

I could not see how anything could be. This is a real sensation, it's better than a dream. Panie Adamie, co ciekawego? Witam. Dzień dobry panu, dzień dobry panu. Dzień dobry panu, tak. Panie redaktorze, kalendarza oszukać się nie da, ale w 1975 roku 109-letnia Chinka doznała nowego porostu włosów, odrosły jej zęby, piersi i tak dalej. Czyli wyjątek jest potwierdzeniem reguły. I powiem panu tak. Czyli sugeruje pan, panie Adamie, że mamy przyszłość, tak? Tak, tak. I jeszcze jedna rzecz. Przez wiele lat bankowania człowiek się troszeczkę, jak to mówi, nadwyrężył. Pojawiły się lekkie bóle stawowo-mięśniowe i przestawiłem się na wędkowanie stacjonarne. A dlatego pan nawiązał do tej pani, rozumiem. I teraz jedna wędka na węgorza z boku, a na drugą mogą sobie rybki wybierać, co chcą. I wczoraj trafiłem lina, między innymi, taki 1,1 kg. Podałem go na stół, na kolację, w postaci uduszonej, w cytrusach i w piwie bezalkoholowym ciemnym. I gdy wróciłem z kuchni z dostawkami, to została na stole tylko głowa z dedykacją, głowa dla głowy rodziny. Ale powiem panu jedną rzecz. Te mięso wina jest bardzo smaczne, ma jeden smak, a głowa jest też smaczna, ale ma za to kilka smaków. Podobno, panie Adamie, cała rodzina do teraz stoi i bije brawo. Pozdrawiam. Crazy and in confusion, and better than a dream. Better than a dream. Katie Melua. 17 minut po godzinie 17. Theresa May zapowiedziała, że 7 czerwca ustąpi ze stanowiska szefowej partii konserwatywnej. Tym samym partia będzie musiała znaleźć następcę. May urzędowała od 13 lipca 2016 roku. Była 79. premierem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, drugą kobietą piastującą to stanowisko. Jak dowiedział się nasz reporter Ernest Zozuń, ulubionym zespołem pani premier jest ABBA, wielokrotnie zresztą grana podczas różnych spotkań. Zatem w takim rytmie? W takim rytmie, zresztą utrzymując się w nim, podrygując, na polityczną scenę wchodziła. Wieczorem na miejsce 49-letniego Davida Camerona oraz jego żony Samanty i trójki dzieci na Downing Street sprowadzi się o 10 lat starsza Theresa May i jej mąż Philip. Możesz tańczyć, nawet jive'a, to jest właśnie twój czas. Patrzcie na tę dziewczynę, patrzcie na scenę, to jest królowa tańca. Mówi piosenka ABBA i choć jest ona o 17-latce, no ale tyle masz lat, na ile się czujesz. Potrzebujemy sprawnego lidera, który wynegocjuje najlepsze warunki rozstania się z Unią Europejską. Mówiła obejmując swój urząd, bo obejmowała go zaraz po referendum i to było jej najważniejszym zadaniem. Bo wychodziła z założenia. Brexit means Brexit. Zatem energicznym krokiem popędziła na brukselskie salony, by artykuł 50 unijnego traktatu uruchomić i sprawy załatwić. Na dodatek w eleganckich bucikach. Buty to jej podobno wielka namiętność zaraz po polityce, a może i na jeden mały kroczek przed polityką. Te w serduszka szpileczki bardzo ładne, ale do politycznych namiętności wróćmy. Brexit means Brexit. Brexit means Brexit. I'm very clear, Brexit means Brexit. Ale w sukurs niezbyt szedł jej brytyjski parlament. Order. Już pierwszy dokument określający relacje z Unią Europejską po Brexicie, tak zwany Brexit White Paper, był przez Izbę skrytykowany. A dalej już jedno za drugim głosowanie było przegrywane. 15 stycznia Izba Gmin odrzuciła zawartą umowę o warunkach wyjścia z Unii. 12 marca znów ją odrzuciła. 18 marca speaker Izby Gmin nie dopuścił do kolejnego nad nią głosowania. down, Mr. Speaker. I beg to move. No można stracić głos. Jak się mówi i mówi, tłumaczy i tłumacza, tu grochościane. May jest trzecim najkrócej urzędującym premierem w powojennej historii Wielkiej Brytanii. Krócej rządzili jedynie Sir Alec Douglas Home i Sir Anthony Aden. A jej następca będzie musiał opanować polityczny kryzys, którego końca nie widać, i doprowadzić do jakiegoś końca sprawę Brexitu. 7 czerwca May złoży rezygnację z funkcji lidera partii. Nowy lider przejmie po niej także obowiązki premiera. I ciekawe, czy schodząc ze sceny, pani premier, podrygując, utrzyma się w rytmie. Wielka Brytania powinna opuścić Unię najpóźniej 31 października, ale zmiana na stanowisku szefa rządu może doprowadzić do następnego przedłużenia tego terminu. Nie wiem, kto tak biegał tam w dźwięku w tle, czy pani premier, czy kolega Ernest, ale to był taki zdecydowany krok, czyli jednak... Lenka, tymczasem... Co w mowie piszcze? Co w mowie piszcze? Katarzyna Kłosińska, witamy, dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Pani Ewelina z Poznania napisała tak. Od ponad 10 lat jestem kierowcą, całe życie używałam świateł przeciwmgielnych, a tymczasem w poradzie motoryzacyjnej znalazłam określenie światła przeciwmgłowe. Czy to jest poprawne? Tak, poprawne i też oczywiście poprawne są światła przeciwmgielne. Tutaj mamy dwa przyrostki. Owy, tak jak przeciwmgłowy, i ny. Można powiedzieć, że one od zawsze ze sobą konkurowały, rywalizowały i tworzymy za ich pomocą przymiotniki. Na przykład coś może być śnieżne albo śniegowe. Zaspy są śnieżne, ale jakieś inne zjawiska mogą być śniegowe. Na przykład owocny, owocowy, od owoc. Przy czym, jak wiemy, na przykład owocne mogą być, nie wiem, obrady czy dyskusje, a owocowy może sok być na przykład. Albo tort. Sok, czyli bogactwo językowe. Tak, oczywiście. I pewnie takie zaniepokojenie czy zdziwienie wywołują te dwa, to, że są dwa przymiotniki, przeciwmgielny i przeciwmgłowy, dlatego, że one oba znaczą to samo, ale gdyby i po prostu ich utrzymywanie jest nieekonomiczne, dlatego zapewne bardziej się utrwalił jeden, to znaczy ten przeciwmgielny, ale jeżeli mamy taką sytuację, jak na przykład owocny i owocowy, w którym każdy znaczy co innego, no to jest wszystko w porządku. Zresztą tutaj też przeciwmgielne, przeciwmgłowe, wszystko jest w porządku. Pan Wojtek ma pewien problem, może mało antenowy. Ale może mało, ale damy sobie radę, panie redaktorze. Spróbujemy rozwikłać. Dlaczego niektórzy mówią, zrobię ci z, no tu określenie miejsca, w którym, jak pani profesor ładnie to czasem określa, plecy trasą swą szlachetną nazwę, jesień średniowiecza. Znaczy łaskawemu panu chodzi po prostu o pupę. O pupę, tak. Czyli można powiedzieć, zrobię ci z pupy, chociaż w tym zwrocie jest, powiedziałabym, poważniejsze słowo, tak? Poważniejsze określenie. Jesień średniowiecza. No oczywiście to znaczy, to jest taka groźba, jeżeli ktoś ma zamiar kogoś zbić, pobić, albo po prostu w ogóle nastraszyć. Znaczy to próbuje go nastraszyć. Może nie wszyscy pamiętają, ale to jest zwrot z filmu dla niektórych, czy w ogóle, no tak się mówi, ja w sumie nie lubię tego słowa, ale powiedzmy, użyjmy go, kultowego Pulp Fiction, prawda? Quentina Tarantino. No tam to pada, ale tam, od tego się zaczęło, naprawdę? Sądzę, że tak. To jest tłumaczenie, lista dialogowa była tłumaczona przez panią Elżbietę Gałązkę i dotarłam gdzieś tak, że to właśnie jakby po raz pierwszy się tam pojawiło. To zaskakujące, bo ja przyznam, że myślałem, że określenie funkcjonowało wcześniej. Właśnie chyba nie i to jest ciekawe, bo to jest bardzo błyskotliwe, dlatego że jak wiadomo jesień średniowiecza to jest taka wybite dzieło. Średniowiecze było mroczne bardzo, średniowiecze, prawda? Po pierwsze było mroczne. A jeszcze dołóżmy na to jesień paskudną zazwyczaj. Paskudną, prawda? Ale też kolorowe liście czerwone, można sobie wyobrazić, że ta pupa tej osoby zbitej wygląda tak jak takie liście, czy to wszystko, co gdzieś tam malowniczo pani to ujmuje. Może. Czyli, ale nie, zostańmy przy tym wątku, czyli ta pupa wygląda jak te spadające liście, tak? No, albo te kolorowe, może tak bym powiedziała. No, bomba, no. No, tak mi się wydaje. Dobrze. To jeszcze jest takie błyskotliwe nawiązanie do jesieni średniowiecza Mizingi, prawda? Także to wszystko jest takie bardzo, no właśnie, bardzo błyskotliwe. Pani Olga z Krakowa pyta o pochodzenie słowa menel. Tak, jak wiemy, menel to jest taki człowiek, który włóczy się po ulicach, przede wszystkim niezbyt ładnie pachnie i na ogół nie pracuje, głównie zajmuje się zbieraniem jakichś puszek czy wygrzebywaniem czegoś ze śmietników. Dawniej nie mówiono menel, tylko mówiono menelik. Menel to było skrócenie tego słowa. I co ciekawe, menel to też było imię królów Etiopii. Było dwóch menelików, pierwszy menelik, który żył w X wieku przed naszą erą i menelik drugi żył mniej więcej 100 lat temu. No i można się... No ale skąd w takim razie to skojarzenie cesarza etiopskiego z włóczęgą? Właśnie, to jest zagadkowe, ale mam pewną hipotezę. Otóż władcy Etiopii... Proszę sobie nie przerywać, panie profesor, ja tylko na chwilę odejdę, zamknę. Proszę, okno, dobrze. Przesadziłem z otwarciem, dobrze? Dobrze, oczywiście. Otóż władców Etiopii tytułowano często Nygusem, czy nawet nie tyle często, Nygusem, tak, albo Negusem. Negus Negesti, to był król królów. Ten ostatni zresztą przysługiwał cesarzowi, o czym wiemy od Kapuścińskiego. I tymczasem w polszczyźnie od dawna istniał rzeczownik Negus, albo Nygus, znaczy dzisiaj mówimy Nygus, kiedyś to był też Negus, który oznaczał człowieka po prostu takiego lenia, który nie chciał pracować. I przypuszczam, że doszło tutaj do takiego skojarzenia, to znaczy Menelika, króla Etiopii, określano jako Nygusa i Negusa. Czyli to był taki tytuł przysługujący tym królom, czyli konkretnie też Menelikowi. A właśnie to słowo Nygus, czy inaczej mówiąc Negus, też funkcjonowało w tym jako ten leń nie rób, czyli osoba, która nie pracuje, czyli możemy sądzić na przykład, która się gdzieś tam włóczy. I to jakby zostało skojarzone właśnie z tym Menelikiem i stąd ta nazwa Menelika się w języku polskim pojawiła jako nazwa takiego pana, który gdzieś tam się włóczy. A dzisiaj to jest Menel. Ludzkowi będę musiał wytłumaczyć, że jak go tytułuje ty nygusie, to niekoniecznie jest... to musi być pejoratywne. No nie, wręcz przeciwnie, to cesarz z jego. Cesarz to maklamy życie. Katarzyna tak, Kłosińska, dziękuję bardzo. Do usłyszenia, 17.30, czas najwyższy na skrót wiadomości. Michał, przerwa. 67% ankietowanych przez CBOS deklaruje, że weźmie udział w niedzielnych wyborach do Parlamentu Europejskiego. To najwyższy odsetek od początku prowadzenia tych badań, czyli od lutego. W poprzednim badaniu w kwietniu głosowanie 26 maja zapowiadało 60% Polaków, w marcu 58%. W obecnym sondażu 33% deklaruje, że nie weźmie udziału w wyborach. Młodzież, która chce zwrócić uwagę na skutki zmian klimatycznych, od rana protestowała na ulicach Warszawy. Demonstracja rozpoczęła się na rondzie ONZ, skąd uczestnicy przemaszerowali na rondo de Gaulle. Marsz odbywały się też w kilkunastu innych polskich miastach. Młodzieżowy Starek Klimatyczny to inicjatywa uczniów i uczennic polskich szkół, którzy, jak podkreślają, są apolityczni. Do demonstracji zainspirowała ich 16-letnia aktywistka Greta Thunberg, która w ubiegłym roku rozpoczęła podobne strajki w Szwecji. Zarzut usiłowania zabójstwa dla 17-letniego Krystiana B., który zaatakował nożem pielęgniarkę i poważnie ranił ją w plecy. Do ataku doszło we Wrocławiu. Prokuratura złożyła też wniosek o 3-miesięczny areszt dla podejrzanego. Do napaści doszło w środę wieczorem. Krystian B. przyznał się do ataku i złożył wyjaśnienia. Ekonomia w Trójce. Tomasz Matusiak, witamy. Dzień dobry. Być kobietą XXI wieku to temat francuskiego forum ekonomicznego odbywającego się na Zamku Królewskim w Warszawie. Minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz podczas swojego wystąpienia powiedziała, że ważnym elementem polityki społecznej jest wsparcie kobiet w pracy zawodowej i spełnianiu roli macierzyńskiej. Jak pogodzić z jednej strony politykę społeczną, tę politykę, która wspiera kobiety w realizacji zadania, jakim jest prowadzenie domu i zajmowanie się rodziną z jednej strony i z drugiej strony godzenie tego z ich aktywnością zawodową, wspieranie ich powrotu na rynek zawodowy, przy czym nie faworyzując żadnego z tych obszarów. Minister Emilewicz podkreśliła, że ważne jest zachowanie równowagi między polityką społeczną a polityką gospodarczą. Myślę, że popełnilibyśmy bardzo duży błąd w debacie publicznej, gdybyśmy się koncentrowali tylko i wyłącznie na tym, jak sprawić, aby to aktywność zawodowa kobiet była naszym jedynym i podstawowym celem. Zwłaszcza jeżeli mierzymy się z wyzwaniami demograficznymi, które w sposób nieodwracalny zmieniają kształt naszego kontynentu. Zatem te dwie funkcje są równie istotne. Ten balans w prowadzeniu polityki społecznej i polityki gospodarczej powinien zostać utrzymany. Nawiązując do relacji polsko-francuskich, szefowa resortu przedsiębiorczości i technologii zwróciła uwagę, że ich rozwój może odbywać się na gruncie gospodarczym. W regionie zarządzanym przez oddział Tarnowski Gaz Systemu będzie zbudowany węzeł przesyłowy na powstających gazociągach, które niebawem połączą Baltic Pipe i terminal LNG ze Słowacją i Ukrainą. Oddział jest jednym z sześciu wchodzących w skład spółki. Obejmuje on swoim zasięgiem cztery województwa: lubelskie, małopolskie, podkarpackie oraz świętokrzyskie. Średnio rocznie przez oddział ten przepływa blisko 40% całego gazu przesyłanego przez Gaz System. Dzisiejsza sesja na warszawskim parkiecie zakończyła się kolorem zielonym. Indeks WIG20 na koniec zyskał 0,7%. Na rynku walutowym dolar osłabił się, złoty jest mocniejszy, kurs funta brytyjskiego ustabilizował się. Przypomnijmy, premier Wielkiej Brytanii ogłosiła dziś swoją rezygnację z funkcji szefowej partii konserwatywnej i szefowej rządu, mówi Dariusz Świnarski z TMS Brokers. Funt się dzisiaj skokowo umocnił po wystąpieniu premier May, natomiast funt ogólnie jest słaby, to jest poziomy na GBP USD 1,27, to tak jak były w lutym. Dzisiejszy po tych chwilowych zwyżkach on wrócił praktycznie na zero, natomiast do złotówki funt się osłabia, jesteśmy na poziomie 4,85. Na rynku walutowym dolar wyceniany jest obecnie na 3,84 zł, euro na 4,29, kurs franka szwajcarskiego to 3,83, a funta brytyjskiego 4,87. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy

Amfutbol to jest jedna z najdynamiczniej rozwijających się dyscyplin w Polsce. Jest to piłka nożna dla osób po amputacjach, osób z wadami kończyn. Zawodnicy grający w polu mają tylko jedną nogę, poruszają się o kulach, kopią piłkę tą jedną nogą, bramkarze mają jedną rękę. W radiu brzmi to zawsze dosyć zaskakująco, dziwnie, zwłaszcza dla tych, którzy nie widzieli. Często ludzie wyobrażają sobie jak usztykanie inwalidów, jak to ludzie często mówią, ale nie, to trzeba zobaczyć. Już w najbliższy weekend, zaczynając od soboty, rusza pierwsza edycja amfutbolowej Ligi Mistrzów. Mamy trudną grupę. Można powiedzieć, że to jest grupa śmierci, ale możemy ją tak nazywać też dlatego, że my tam jesteśmy. Mateusz Szczepaniak, trener sekcji amfutbolowej Legii Warszawa. Trzy wyrównane zespoły. Gramy z zespołem z Anglii, z Evertonem Liverpool i z mistrzem Turcji. Turcja jest amfutbolową potęgą, więc te mecze na pewno będą wymagające. Minimum plan to jest bycie w strefie medalowej i to jest taki plan dla nas, który jest na pewno do osiągnięcia. Oczywiście jedziemy tam walczyć o zwycięstwo, natomiast wszystko pokaże boisko. Rzeczywiście na boisku będzie dość ciężko. Adrian Stanecki, kapitan Legii Warszawa. Przepracowaliśmy ostatni czas bardzo mocno. Zgrupowanie pokazuje, że no wszyscy są bardzo zaangażowani z chłopaków i cieszy mnie to ogromnie, że mamy taką drużynę, że tworzymy kolektyw. Koszulka z Elką na pewno tutaj daje dodatkowy prestiż. Spełniamy marzenia przez to. No ja sam nie myślałem, że kiedykolwiek się to wydarzy. Jestem raczej optymistą, ale aż takim nigdy nie byłem. Mam nadzieję, że nasze gwiazdy odpalą i Kuba Kożuch zacznie strzelać na potęgę. Jakub Kożuch, rozpędza się nasz zawodnik. Tak! 2-0! Liczymy na obecność naszych rodaków, którzy będą na miejscu. Wiemy, że Gruzja jest przyjaznym krajem dla Polaków. Mamy coraz więcej kibiców, bo gra jest szalenie dynamiczna, ogląda się często lepiej niż zwykłą piłkę, jest wielkie zaangażowanie. Są dryblingi, strzały, woleje i jest naprawdę szybka gra, dużo goli, więc warto zobaczyć. Wszystkie mecze będą transmitowane bezpłatnie na Facebooku naszej Europejskiej Federacji EAFF i na Facebooku naszej Polskiej Federacji Amfutbol Polska. Będą transmisje z powtórkami, z komentarzem, zwłaszcza meczów Legii, z Evertonem i właśnie z mistrzem Turcji, który jest amfutbolowym Realem Madryt, więc będzie na co popatrzeć. Liczymy, że Legia wyjdzie z grupy i w niedzielę zagra w półfinale i później w finale. Pierwsze spotkanie Legii Warszawa z Evertonem jutro o 9:45 czasu polskiego, o czym przypominam Łukasz Matusik. 18 minut do 18. To Sia. Panie Mateuszu, witam, dzień dobry, halo. Dzień dobry. Dzwonię w sprawie audycji pani Kłosińskiej i tego, skąd się wziął... Menel. Menel, tak. Kiedyś gdzieś wyczytałem, że w latach chyba 20. Polskę odwiedził cesarz Etiopii właśnie z dynastii Menelików i jego strojem reprezentacyjnym były skóry takie trochę poobdzierane. I prasa opisała to i gdzieś do języka potocznego to weszło w taki sposób, tak mi się wydaje przynajmniej. Nie jestem w stanie sobie przypomnieć, gdzie to wyczytałem, ale wydaje mi się, ciekawa, że jest to koncepcja. Dosyć prawdopodobne. Kto wie, może prawdziwa. Pozdrawiam. Puls Trójki. Zaprasza Marcin Pośpiech. Dzień dobry, a z nami sędzia Sylwester Marciniak z Państwowej Komisji Wyborczej. Witam pana w Trójce, kłaniam się. Dzień dobry, panie redaktorze. Obserwując kończącą się kampanię wyborczą, można dojść do takiego wniosku, że politycy od prawa do lewa zgadzają się właściwie w dwóch sprawach. Pierwsza to, że przed nami ważne wybory i drugie, że należy w nich wziąć udział. No właśnie, tylko jak głosować, żeby tego głosu nie stracić. Panie sędzi, zacznijmy od takich podstawowych kwestii. Jak ustalić, w której komisji wyborczej głosujemy? Gdzie taką informację wiarygodną znaleźć? Znaczy najczęściej lokal wyborczy mieści się w tym budynku, gdzie ostatnie wybory. Jeżeli by nastąpiła zmiana lokalu wyborczego, to wcześniej informacja jest już opublikowana czy w Urzędzie Gminy, czy w miejscu powszechnie przyjęte. Jeżeli ktoś się przeprowadził, nie zna okolicy, pierwszy raz jest to w tym miejscu. To proponuję wejść na stronę internetową Państwowej Komisji Wyborczej. Jest możliwość poprzez okręg wyborczy ustalić, gdzie mieści się dana komisja obwodowa, jaki rejon ulic obejmuje w większych miastach, bo w mniejszych miejscowościach to jest po prostu kilka miejscowości mniejszych wypisane, dokładny adres i wówczas po prostu w niedzielę między godziną 7 a 21 głosujemy. Można się udać do lokalu i oddać głos. A w tym lokalu przedstawiciel komisji poprosi nas o okazanie dowodu tożsamości. Co to może być? Co pod tym pojęciem rozumiemy? Czy to znaczy, może być prawo jazdy, dowód osobisty? Znaczy na pewno dowód osobisty, paszport. No w tej chwili jest też możliwość już tego elektronicznego dowodu, czyli jak ma ktoś smartfona i założył swoje e-konto, to może również w sposób elektroniczny. Chociaż zachęcam jednak w sposób tradycyjny, no bo jest kwestia chociażby problemów technicznych, czyli dowód bądź paszport. Smartfon swoją drogą, a na przykład książeczka wojskowa? No, wydaje mi się, że nie, bo chociażby z uwagi na to, że został zniesiony obowiązek. Może już nie obowiązywać. A prawo jazdy? Bo bardzo często właśnie mamy prawo jazdy, nie mamy dowodu osobistego na przykład. Znaczy generalnie jednak te dokumenty dotyczące tożsamości, czyli paszport mieli pewność, i tak. Dowód osobisty. A jeśli ktoś dziś, jutro stwierdzi, że w niedzielę będzie poza swoim miejscem zamieszkania, czy jeszcze ma szansę zagłosować, czy już tę możliwość już stracił? Terminy minęły, bo można było wcześniej, jeżeli ktoś miał plany, odebrać w swoim urzędzie stałego miejsca zamieszkania zaświadczenie o prawie do głosowania i wówczas może głosować w każdym miejscu w kraju, tam gdzie będzie przebywał w dniu wyborów. A jeżeli ktoś na przykład głosował w tym innym miejscu w czasie wyborów samorządowych, to zaświadczenie nadal obowiązuje, czy ono traci ważność? To zaświadczenie po pierwsze obowiązuje tylko w dniu tych wyborów, gdzie dana osoba otrzymała takie zaświadczenie, a poza tym to zaświadczenie się pozostawia w komisji obwodowej, więc nie ma możliwości, żeby ponownie skorzystać z tego samego zaświadczenia. Panie sędzio, idźmy dalej. Jak w tych wyborach będzie wyglądała karta do głosowania i co na niej zaznaczamy, co na niej znajdziemy? Najczęściej, bo mamy 13 okręgów wyborczych, czyli w większości okręgów wyborczych mamy 6 komitetów, czyli każdy komitet mógł maksymalnie 10 nazwisk umieścić. I w takiej sytuacji są okręgi, gdzie maksymalnie 9 komitetów wyborczych uczestniczy. Zaznaczamy przy nazwisku jednego z kandydatów danego komitetu wyborczego krzyżyk i to jest głos ważny. Możemy zaznaczyć tylko jednego kandydata, a co jeśli zaznaczę dwóch na przykład? Albo pomylę się, nie wiem. Wyłącznie jednego kandydata. Czyli no bo rozumiem, jeżeli ktoś się pomyli, zaznaczy dwóch na przykład, bo nie wiem, rozmyśli się w ostatnim momencie, to w takim razie niestety no, jego głos jest już nieważny. Trzeba się zastanowić, bo głos może być tylko przypisany wówczas jednej osobie, a w tym momencie byśmy mieli problemy ewentualnie z podjęciem, który z kandydatów otrzymał głos. Ważna sprawa, a czasami o niej zapominamy, zaznaczamy X-em. X-em, czyli w jaki dwie sposób? Dwie przecinające się linie, czyli klasycznie to, co nam tak w zasadzie zdroworozsądkowo się wydaje. Czyli żadnych ptaszków, kółek, zamazywania? Nie, żadnych. To proszę pozostawić może taką działalność plastyczną bardziej poza wyborami. To jeszcze o działalności plastycznej w takim razie. I myślę, że ważna informacja dla ewentualnych żartownisiów, czy jeśli ktoś dopisze coś na karcie do głosowania, nie wiem, narysuje serduszko, słoneczko, kwiatki, to czy taki głos jest ważny? Głos jest ważny, nie wpływa na ważność głosu. PKW apeluje też, by komuś nie przyszło do głowy, żeby na przykład wynieść kartę poza lokal. Tak. Wydawałoby się, że to jest niewielkie przewinienie, a jednak to jest, no jest to może być spory problem. Tak, to już w tym zakresie obowiązują przepisy karne i wynoszenie kart poza lokal jest niedozwolone i zagrożone karą. Dziś państwo także zwracali uwagę w czasie konferencji prasowej, by głosujący wyborcy zwracali uwagę na to, jak wyglądają karty do głosowania. Czy one są prawidłowo wydrukowane? Czy tam są te wszystkie potrzebne symbole? Mam nadzieję, że nie będzie żadnych błędów. Określiliśmy zasady drukowania kart. Są identyczne w skali całego kraju. Ryzyko zawsze jest jakichś błędów, chociażby gramatycznych czy stylistycznych, ale to tyle osób sprawdzało, mam nadzieję, że nie będzie w powinny tym być zakresie. Dwie pieczęcie, prawda? Na tak, pieczęć Okręgowej Komisji Wyborczej i danej obwodowej komisji wyborczej, która przed rozpoczęciem pieczętuje swoje te karty. Jeśli jest inaczej, to co, idziemy do komisji i mówimy, halo, coś jest nie tak tutaj. Ta karta jest ewentualnie nieważna. Panie sędzio, jak te głosy później będą liczone? Czy to jest robione ręcznie? Czy też, nie wiem, te pola zaznaczone krzyżykami szczytywane są przez skanery, później przez komputery zliczane? Nie, znaczy w sposób tradycyjny podkreślam, że system informatyczny jest używany w czasie procesu wyborczego, ale on ma charakter pomocniczy już na tych dalszych etapach postępowania wyborczego. Natomiast, czyli to jest weryfikacja, tak? Tak. Czy matematycznie się zgadza liczba kart wydanych, liczba kart nieważnych, następnie ilość głosów ważnych, nieważnych, no to musi dać pewność, ale to podstawowe liczenie robią ludzie, nie maszyny. Oczywiście, to robią członkowie komisji obwodowych. Mam nadzieję, że 220 tysięcy osób, które będą uczestniczyć w prasach obwodowych komisji, których będzie przeszło 27 tysięcy, zdadzą egzamin na szóstkę w sześciostopniowej skali i te wybory będą przeprowadzane sprawnie. No, chciałbym właśnie zauważyć, że tą podstawą to są oczywiście wyborcy. Mamy 30 milionów, ale 27 tysięcy komitetów, lokali, komisji obwodowych. Aha. I 230 tysięcy osób, czyli co 120 wyborca uczestniczy czynnie w ramach komisji wyborczych. No i naszym obowiązkiem później okręgowych, rejonowych komisji, również państwowej komisji jest służenie wyborcom, żeby ich wola jak najbardziej została odzwierciedlona w protokołach i mam nadzieję, że... Jest danych... obawa, czy wszystko pójdzie dobrze, bo w poprzednich latach no nie zawsze to wszystko było tak, jak powinno. Znaczy, biorąc pod uwagę, że mamy tutaj przeszło 200 tysięcy osób, 27 tysięcy komisji, to ten czynnik ludzki nie do końca zawsze można mieć pewność, że będzie wszystko prawidłowo, ale dotychczas nie zdarzało się takich sytuacji. Czyli spokojnie pan sędzia będzie dopiero we wtorek, w środę. Znaczy ja zawsze mam zaufanie do osób, które się podjęły tych obowiązków i mam nadzieję, że trzymamy wykonają kciuki. Sposób należyty. Pomówmy przez moment też o kandydatach. Taki przypadek z życia mamy w tym roku. Jeden z kandydatów, tu chodzi o partię Wiosna, pan Marcin W., jak okazało się w ostatnich dniach, ma postawione zarzuty. Chodzi o wyłudzenie na dużą skalę. Partia oczywiście się od niego odcięła, ale pan Marcin W. jest zarejestrowanym kandydatem, znajdzie się na liście. Można na niego głosować? Może dostać się do Parlamentu Europejskiego? Co na ten temat mówi prawo? Samo postawienie zarzutów to jeszcze nie jest skazanie prawomocnym wyrokiem. Dopóki nie ma wyroku, to jest domniemanie niewinności. Mhm. Więc tutaj żadnych przeszkód, żeby kandydował, nie ma. Natomiast wyborcy ocenią, czy ten fakt ma znaczenie, czy też nie. O północy, jak wiemy, zaczyna się cisza wyborcza, skończy się o godzinie 21 w niedzielę, ale tutaj głównie w związku z postępem techniki pojawia się sporo wątpliwości. Co na przykład z portalami społecznymi? Czy złamaniem ciszy wyborczej jest na przykład agitowanie na zamkniętych forach w kręgu znajomych? Znaczy ja przyznam się, że byłem zwolennikiem już likwidacji ciszy wyborczej, ale z drugiej strony tak sobie pomyślałem, że każdy z nas potrzebuje czas na refleksję, na ciszę, spokój, żeby się zastanowić. Ale tej ciszy i tak nie będzie. I nie będzie. Natomiast jest pytanie, na ile będziemy korzystać z tych różnych nowości elektronicznych, fory społecznościowe, wiadomości w internecie różnego rodzaju. Sądzę, czyli że... rozumiem, że tutaj poruszamy się w takim obszarze nieuregulowanym. Bo co na przykład, jeżeli ktoś pisze na portalu zarejestrowanym w Kalifornii, ta osoba pisze, nie wiem, ze Słowacji i pisze, odnosząc się do wyborów, które właśnie toczą się w Polsce, mamy ciszę wyborczą. I co wtedy? Zawsze jest powiedziane, że na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie można agitacji prowadzić. No dobrze, jeżeli i to jest, świat się skurczył i można powiedzieć, przepisy jeszcze w tym zakresie nie uległy zmianom, więc to jest raczej pieśń przyszłości. Ale kiedy... rozumiem, że opowiada pan się za zniesieniem ciszy wyborczej. Kiedyś tak, ale przyznam się, że w tej chwili chyba każdy z nas potrzebuje Panie 24 godziny wyciszenia i no, spokoju. To na pewno by się przydało. Rozważenia, w tym, refleksji. Także... w tym, że nie wszyscy wyciszyć się chcą. I jeszcze jeden przypadek, jeśli pan pozwoli. Na przykład na szybie samochodu, czy na błotniku przykleję sobie reklamę danej partii lub danego kandydata, to czy to jest agitacja, czy ja mogę tym samochodem spokojnie do niedzieli, do tej 21 poruszać się po mieście, czy też nie wiem, zamykam na parkingu strzeżonym, patrzę, żeby ktoś nie zerknął na ten błotnik. Byłbym zwolennikiem, żeby pozostawić w garażu zamkniętym i to własnym, przepraszam. Czyli co, byłaby ta agitacja? Jeżeli już objeżdża jeszcze taką tutaj kampanię wyborczą, no to to jest w dalszym ciągu agitacja wyborcza. A co z autobusami, co z tramwajami, które przecież są na potęgę obklejone także no, plakatami kandydatów, co wtedy? No to jest też problem telebimów, które są i pozostaną. Natomiast na pytanie, jak aktywna jest rola tutaj tych osób, które wykorzystują takie mobilne środki agitacji? To pytanie pojawiło się też w przestrzeni publicznej. Zresztą zdaje się, że tę sprawę Państwowa Komisja Wyborcza badała. Czy na przykład pojawienie się w lokalu wyborczym w koszulce z napisem Konstytucja jest naruszeniem ciszy wyborczej, złamaniem zasad? Jeżeli to robi wyborca, to może w koszulce z jakimkolwiek napisem nie może być potraktowane, że to jest forma agitacji wyborczej. No to chyba, byśmy że za ten daleko napis już, to jest nazwa partii. Za daleko poszli. Chyba, że to jest nazwa partii. Tu zgadzam się z panem redaktorem. Natomiast no, jest niezbędny zdrowy rozsądek i są pewne granice dopuszczalnego stroju, który... No jednak komisja wyborcza to jest jakby organ państwowy, publiczny i no pewne spokój jest niezbędny. Jak wiemy, groźnie wygląda sytuacja na południu kraju. Czy w związku z powodzią mają państwo informacje o miejscach, gdzie przebieg głosowania może być zakłócony? Znaczy staramy się cały czas na bieżąco pilotować tą sytuację. Mamy informacje od dyrektorów delegatur, od komisarzy. Póki co nie ma konieczności z uwagi na nadzwyczajne okoliczności zmienić siedziby obwodowej komisji wyborczej, ale gdyby taka sytuacja zaistniała, przepisy kodeksu wyborczego przewidują, że komisarz wyborczy może zmienić siedzibę obwodowej komisji wyborczej. Bardzo panu dziękuję i jeszcze ciekawostki z PKW, bo dzisiaj państwo podawali na konferencji. Najstarszy kandydat startujący w tych wyborach ma 80 lat, tak? Zgadza tak, się? Tak, najmłodszy zgadza się. 21 lat, bo to jest minimalny wiek, który tak uprawnia w ogóle do startu. Średnia wieku 46 lat. Bardzo czyli... dziękuję. Właśnie. Dziękuję bardzo panu. Sędzia rektor. Sylwester Marciniak, Państwowa Komisja Wyborcza. Marcin Pośpiech, do usłyszenia. Dziękuję. Błyskawicznie to. Zapraszamy do reklamy. W sklepach Euro. Skok na rabat. Kup minimum 2 produkty i skocz po rabat aż do 2000 zł. Promocja na wybrane produkty RTV, AGD i laptopy. Szczegóły w sklepach Euro i na euro.com.pl. Niektórzy mówią, że pieniądze to nie wszystko. Dlatego teraz oprócz setek milionów złotych w Eurojackpot możesz wygrać ponad 660 nagród w złotej loterii. Kup Eurojackpot i sprawdź od razu, czy wygrałeś bon upominkowy o wartości 300 zł lub zarejestruj kod na www.loteriaeurojackpot.pl i graj o Toyoty CHR, luksusowe zegarki i sztabki złota. Szczegóły na www.loteriaeurojackpot.pl. Graj w punktach Lotto. Cała Polska znów razem w sobotę do Lidla, bo tak tanio co tydzień jest ciągle tam. Skorzystaj za dwóch, no i kup taniej, kup więcej, nucąc sobie to piękne rampa. Od soboty w Lidlu schab wieprzowy bez kości w plastrach marki Rzeźnik 9,89 za 700 gramów. Masło Ekstra Polnek 33% taniej, 3,33 za opakowanie 200 gramów przy zakupie 3. I borówki amerykańskie 5,89 za 300 gramów. Bo to tania sobota w Lidlu. Sukces Twojej firmy to suma podejmowanych przez Ciebie decyzji.